yo ya ya simo ye ye ye yo ya ya mokolo banana ngai ba kokola sanki mo banalingi bango libala akotuna noko na bango noko na bango yo bandeko oh oh oh mama Sebastian.